Czarna noc. You know, everybody needs a helping hand sometimes. Someone to lean on when you're feeling down. Yeah. Every time I need a friend, I turn around and find your hand in mine. Every single day, yeah. Every night you're fighting up this world that brings along this pain and sorrow. Our love is strong. Our love is strong. Yeah. Kilka lat temu ukazał się przepiękny boks z okazji 25-lecia istnienia wytwórni Acid Jazz, londyńskiej wytwórni, gdzie znalazło się właśnie to nagranie Artura Milesa zatytułowane Helping Hand. Ela Różycka i Hirek Wrona. Witają Państwa niezwykle serdecznie w audycji Czarna Noc. Ten wykonawca niewiele nagrał w swojej karierze. Tak naprawdę jest dostępny jego singiel Welfare i drugi tytuł to Why Can't I Have You, czyli pierwsza i druga strona tego singla. Trudno też znaleźć informacje na jego temat. Udało mi się gdzieś tam wygrzebać, że to puertorykański imigrant, który osiedlił się w Harlemie, tam dorastał ze swoimi rówieśnikami, oczywiście grając muzykę, śpiewając. Zafascynowany był Frankiem Sinatrą, Dinah Washington i Nat King Cole'em. Ale poszedł w kierunku soulu funky, a później ślad po nim zaginął, bowiem gdzieś utknął w tej hiszpańskojęzycznej części Harlemu i właściwie nie wiadomo, co się z nim dalej wydarzyło. Pozostawił po sobie ten singiel, który jest niezwykle popularny, zwłaszcza wśród DJ-ów funkowych. Antonio Castro, tak nazywał się ten wokalista. Thank you. Zabrałem Państwa na kilka minut do świata, który nazywa się organy Hammonda. Nie wszyscy lubią ten instrument, ale zwłaszcza te nagrania z lat 50. i 60. brzmią po prostu cudownie. Najpierw wystąpiła niesamowita, cudownie grająca Shirley Scott, a później Arnett Cobb. Jeśli Państwo kiedyś dokopaliby się do ich albumów, to bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza krążki Shirley Scott i to grane te w trio, czyli bez gitary basowej albo bez kontrabasu. Mistrz Karolak twierdzi, że to jest niepotrzebny instrument przy grze na organach Hammonda, ponieważ wszystkie te basowe partie można spokojnie zagrać lewą ręką właśnie na organach Hammonda, a Shirley Scott potrafiła to zrobić doskonale. We'll be right back. Nieco pozostaliśmy w świecie czarno-białych klawiszy, bo fortepianów elektrycznych za sprawą duetu Dining Rooms pochodzącego z Mediolanu we Włoszech, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na muzykę, która gdzieś tam dobywa się z tej przemysłowej północnej części Włoch, dlatego że ona jest pełna niepokoju, a jednocześnie piękna, no bo przecież Mediolan to światowa stolica mody, niektórzy mówią, że Paryż, ale ja się na modzie nie znam, proszę mi wybaczyć. Zatem jeśli państwo słuchają, to zawsze można napisać i poprawić i powiedzieć, że na przykład Londyn jest światową stolicą mody, albo Warszawa, albo jeszcze jakieś inne miasto, Nowy Jork, czy na przykład, no nie wiem, Tokio. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. What does it really mean? Zabrałem w świat teraz z kolei państwa w świat producentów, niezwykłych DJ-ów. Po kolei Afrika Bambaataa, którego przeszłość nie jest najciekawsza, jak się okazało, i w tej chwili ciążą na nim bardzo poważne zarzuty, ale jest jednak z jednym z tych pionierów kultury hip-hop i jednym z tych ludzi, którzy byli pierwsi, jeśli chodzi o tertablizm, o budowanie tej całej struktury wielkiej krainy hip-hopowej. Później Sparo i jego wersja Bullita, czyli muzyki z filmu Bullitt, który ma już 51 lat, zwłaszcza ten pościg jest fantastyczny. Dodge Ford chyba, z tego co pamiętam, tak się nazywały te dwa samochody. I wreszcie DJ Mace z albumu The Funky Story. Take her friend, come on, just throw your hands high in the air. Party. To było nagranie, które pochodziło z 2013 roku z Londynu Good Times, ale dokładnie w tej samej wersji Nile Rodgers i jego wesoła gromadka z grupy Chic zagrali ten utwór, legendarny utwór Good Times na Stadionie Narodowym 26 czerwca 2019 roku jako support przed Philem Collinsem. Na początku właściwie bałem się, że ten występ się nie uda, bo nikogo pod sceną nie było, ale po 10 minutach Nile Rodgers zgromadził piękną gromadkę tańczących młodzieńców w okolicach 60, którzy po prostu skakali, bawili się, śpiewali razem z znakomitym gitarzystą i wokalistą. Nile Rodgers przypomniał wielkie swoje produkcje, chciałem powiedzieć kompozycje, bo to nie tylko jego kompozycje były, między innymi Let's Dance Davida Bowiego, między innymi właśnie Good Times, którego posłuchaliśmy, z którego przypomnę linia basowa znalazła się na pierwszym rapowanym singlu Rapper's Delight, który wszedł na listy przebojów. No i oczywiście cała plejada utworów z repertuaru, z dyskografii grupy Chic, Sister Sledge, była i piosenka Diana Ross i wiele, wiele innych nagrań. I to już właściwie wszystko, co na dziś przygotowaliśmy, albo prawie wszystko, bo na zakończenie Asiko Afrobeat Ensemble i Bushman audycję przygotowała Ela Różycka i Hirek Wrona. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia. Plenty, plenty game. Now him them they play with us. Plenty. plenty, plenty trick. Now him them they use on us. Plenty, plenty game. Now him them they play with us. When soldier man leave, he put civilian for dear. After little time, him go take over again. People fear to talk, soldier get a gun and stick. Them put you for jail, no hope for your life again. One day be one day, monkey go go market oh. He no go come back again, shebi we no go miss am oh. You go for Europe, you go America self. Too much confusion today, ah, them no go let you think. Yes sir, yeah. I just see a nana bushy man for here. I don't see another bushy man for here. I don't see another bushy man for here. Bushy man.